پل کے دن ابر بہارا چھائے میرے سرکار آئے، بارہ ربیع الاول کے دن ابر بہارا چھائے میرے سرکار آئے، آمینہ تیرے گھر آ کر جبریل پیام یہ لائے میرے سرکار آئے، آمینہ تیرے گھر آ کر جبریل پیام یہ لائے میرے سرکار آئے، دور ہوا دنیا سے اندھیرا آئے آقا ہوا سویرا ہوا سویرا، عبداللہ کے گھر آنگن خوشیوں کے بادل چھائے میرے سرکار آئے، عبداللہ کے گھر آنگن خوشیوں کے بادل چھائے میرے سرکار آئے، سوکھی تھی گلشن میں کلیاں سنی تھی مکے کی گلیاں، مکے کی گلیاں ان کے قدم سے چاروں جانب ہو گئے نور کے سائے میرے سرکار آئے، ان کے قدم سے چاروں جانب ہو گئے نور کے سائے میرے سرکار آئے، مشکل تیری ٹل جائے گی سوکھی کھیتی پھل جائے گی، پھل جائے گی دائی حلیمہ تیرے سوئے بھاگ جگانے آئے میرے سرکار آئے، دائی حلیمہ او حلیمہ دائی حلیمہ تیرے سوئے بھاگ جگانے آئے میرے سرکار آئے، جو ہے سب نبیوں کے سرور اے حلیمہ، اے حلیمہ جو ہے سب نبیوں کے سرور، جانے مسیحا خضر کے رہبر، خضر کے رہبر جھولی بھرنا کام ہے جن کا آج وہ داتا آئے میرے سرکار آئے، جھولی بھرنا کام ہے جن کا آج وہ داتا آئے میرے سرکار آئے، مجھ کو ندا آئیے محسن دنیا کو بتلا دے محسن، بتلا دے محسن جو ہے نبی کا چاہنے والا اپنے گھر کو سجائے میرے سرکار آئے، جو ہے نبی کا چاہنے والا اپنے گھر کو سجائے میرے سرکار آئے، بارہ ربیع الاول کے دن ابر بہارا چھائے میرے سرکار آئے۔